उसके बाद बुद्धिमान विश्वामित्र से इस प्रकार शाप प्राप्त कर सरस्वती ने एक वर्ष तक रक्त से मिले हुए जल को बहाया। उसके पश्चात सरस्वती नदी को रक्त से मिश्रित जल वाली देखकर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं अत्यंत दुखित हो गईं। यतः उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ में रुधिर ही बहने लगा, अतः वहां भूत, पिशाच, राक्षस एकत्र होने लगे। वे सभी रक्त का पान करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे उससे अत्यंत तृप्त, सुखी एवं निश्चिंत होकर इस प्रकार नाचने एवं हंसने लगे मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया हो। कुछ समय बीतने पर तपस्या के धनी ऋषि लोग तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती के तट पर पहुंचे। वहां भयानक राक्षसों के द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरस्वती को देखकर वे उसकी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करने लगे और महान व्रतों का अनुष्ठान करने वाले उन महाभागों ने श्रेष्ठ नदी को पास बुलाकर उससे यह वचन फिर कहा, श्रेष्ठ सरिते, हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्त से भरकर ऐसा क्षुब्ध कैसे हुआ है। तब उसने विश्वामित्र के समस्त विकर्मों का उनके सामने ही वर्णन किया। उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन सरस्वती तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली अरुणा नदी को ले आए, जिससे सरस्वती हृदय का शोणित पवित्र जल हो गया। पर सरस्वती के जल को इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर राक्षस बहुत दुखित हो गए। वे दीनता पूर्वक उन सभी मुनियों से बार बार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्म से रहित रहते हैं। हम अपनी इच्छा से पाप कर्म करने वाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप लोगों की अकृपा एवं अशोभन कर्मों से ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्म राक्षस हैं। इस प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे ऐसे ही विकर्म करने के कारण राक्षस हो जाते हैं। पापिनी, स्त्रियों के योनि दोष से हमारी यह संतति बढ़ती रहती है, यह हमारी प्राचीन गति है। आप लोग सभी लोगों का उद्धार करने में समर्थ हैं। लो महर्षण जी कहते हैं, द्विजों, वे कृपालु मुनि उन सदा की रीति ब्रह्म राक्षसों के इस वचन को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्श कर उनसे बोले, ब्रह्म राक्षसों, छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित उच्छिष्ट भोजन, केशयुक्त तिरस्कृत एवं श्वास वायु से दूषित अन्न तुम राक्षसों का भाग होगा। पुनः लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, इसको जानकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार के अन्नों को त्याग दे। इस प्रकार अन्न खाने वाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर उन राक्षसों की मुक्ति के लिए वहां एक संगम की रचना की। उसका फल इस प्रकार है, लोक प्रसिद्ध अरुणा और सरस्वती के संगम में 3 दिनों तक व्रत पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भी घोर कलयुग आने पर तथा अधर्म का अधिक प्रसार हो जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उन सभी राक्षसों ने उसमें स्नान किया और वे निष्पाप हो गए तथा दिव्य माला और वस्त्र धारण कर स्वर्ग में विराजने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। 41वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों शतसाहस्रिक, शतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, सन्निहति, प्राची सरस्वती, पंचवट, कुरुतीर्थ, अनरख तीर्थ, काम्यकवन आदि का वर्णन। लो महर्षण जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, महर्षि दर्वी वहां 4 समुद्रों को ले आए थे। उनमें से प्रत्येक समुद्र में स्नान करने से मनुष्य को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। द्विजोत्तमों, उस तीर्थ में जो तपस्या की जाती है वह पापी द्वारा की गई होने पर भी सिद्ध हो जाती है। द्विजों, वहां सतसाहस्रिक एवं शतिक नाम से दो तीर्थ हैं। उन दोनों ही तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त करता है। वहीं सरस्वती के तट पर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से पुरुष राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य फल को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुका तीर्थ में जाकर प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्मा द्वारा सेवित ऋणमोचन नाम के तीर्थ में जाकर देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से छूट जाता है। कुमार कार्तिकेय का अभिषेक स्थल ओजस नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, और वहां श्राद्ध करने से उसे कार्तिकेय के लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की शुक्ला षष्ठी तिथि में जो मनुष्य वहां श्राद्ध करेगा, वह गया में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर, सूर्य ग्रहण लगने पर सन्निहित तीर्थ में किए गए श्राद्ध के समान वहां का श्राद्ध पुण्यप्रद होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व समय में वायु ने कहा था कि ओजस तीर्थ में किए गए श्राद्ध का क्षय नहीं होता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वहां श्राद्ध करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरों को अक्षय कभी भी क्षय न होने वाले जल की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में विख्यात एक पंचवट नाम का तीर्थ है, जहां स्वयं भगवान महादेव योग साधना करने की मुद्रा में विराजमान है। उस पंचवट स्थान पर स्नान करके देवाधिदेव महादेव की पूजा करने वाला मनुष्य गणपति का पद और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ द्विजों, कुरु तीर्थ विख्यात तीर्थ है, जिसमें कुरु ने कीर्ति की प्राप्ति के लिए धर्म की खेती करने के लिए तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा, सुंदर व्रतों को करने वाले राजर्षि, तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, इस कुरुक्षेत्र में जो लोग इंद्र का यज्ञ करेंगे, वे लोग पाप रहित हो जाएंगे और पवित्र लोकों को प्राप्त होंगे। इतना कहकर इंद्रदेव मुस्कुराकर स्वर्ग चले गए। बिना खिन्न हुए इंद्र बारंबार आए और उपहास पूर्वक उनसे उनकी योजना के संबंध में कुछ पूछ पूछ कर चले गए। कुरु ने जब उग्र तपस्या द्वारा अपनी देह का कर्षण किया, तो इंद्र ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, कुरु, तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा हो उसे कहो। कुरु ने कहा, इंद्रदेव, जो श्रद्धालु मानव इस तीर्थ में निवास करते हैं, वे परमात्म रूप परब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं। इस स्थान से अन्यत्र पाप करने वालों एवं पंचपातकों से दूषित मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। लोमहर्षण जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कुरुक्षेत्र में कुरु तीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तथा कुरु तीर्थ में स्नान कर पापों से छूट जाता है एवं कुरु की आज्ञा से परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कुरु तीर्थ में स्नान करने के बाद शिव द्वार में स्थित स्वर्ग द्वार को जाए और स्नान करे, क्योंकि वहां शिव द्वार में स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शिव द्वार जाने के पश्चात तीनों लोकों में विख्यात अनरक नाम के तीर्थ में जाए। उस अनरक के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में महेश्वर, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ और इन सबके मध्य में अनरक नाम का तीर्थ स्थित है। वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है।